راکت ټوپا چې ځما نوې پسر لیرا غل مستر په مینا ما نوې پسر لیرا غل راکت ټوپا چې ځما نوې پسر لیرا غل مستر په مینا نوائی پسر لئی را غالی مستر اپا مین آیا ما نوائی پسر لئی را غالی ناس پاین کی زار دی ملگاری زنور والی جو تلوار دی گورز مرکا مین دی ڈیر لاری زنور والی جو تلوار دی گورز ملکا مین دی گیر لاری زنور والی جو تلوار دی دا دین دشمنان را کواما نوائی پسر لئی را غالی راکت ٹوپا چی زاما نوائی پسر لئی را غالی مستر اپا مین آیا ما نوائی پسر لئی را غالی مستر اپا مین آیا ما نوائی پسر لئی را غالی شنی سوال دا غرونو لمانی شروع دی دا بلبلو ریزونا شوال اورز شپی قدر مانی شروع دی دا بلبلو ریزونا شوال اورز شپی قدر مانی شروع دی دا بلبلو ریزونا جوار دی تکبیرونا اوراما نوائی پسر لئی را غالی راکت ٹوپا چیزا ما نوائی پسر لئی را غالی مستر اپا مین آیا ما نوائی پسر لئی را غالی نورتا پی غور دی خوبونا ملاوی و تڑا یزوانانو گرم دا جہاد سنگرونا ملاوی و تڑا یزوانانو گرم دا جہاد سنگرونا ملاوی و تڑا یزوانانو زچان چدر ملا ہم دراما نوائی پسر لئی را غالی راکت ٹوپا چیزا ما نوائی پسر لئی را غالی مستر اپا مین آیا ما نوائی پسر لئی را غالی جوان چی دا سنگر وی دیر خوالکلی تور پٹ کئی تر سر دا ملنگا دا ساکیل چوناری جوڑ شرنکلی تور پٹ کئی تر سر دا ملنگا دا ساکیل چوناری جوڑ شرنکلی تور پٹ کئی تر سر دا ملنگا پر غلیم باور بالواما نوائی پسر لئی را غالی راکت ٹوپا چیزا ما نوائی پسر لئی را غالی مستر اپا مین آیا ما نوائی پسر لئی را غالی شسوائی چراغ لیس پر لایا دا غمی ارمان دا زڑگیو سودا اسر جوان گلالایا دا غمی ارمان دا زڑگیو سودا اسر جوان گلالایا دا غمی ارمان دا زڑگیو مال با عبدی دا زرکراما نوائی پسر لئی را غالی راکت ٹوپا چیزا ما نوائی وای په سر لای راغلی مستر په مینا یا ما نو وای په سر لای راغلی راکتو ټوپ چی زما نو وای په سر لای راغلی مستر